tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, drugi dzień lutego, minęła właśnie szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Premier tłumaczy, dlaczego parlament nowelizuje ustawę o IPN-ie. Obozy, w których wymordowano miliony Żydów, nie były polskie. Ta prawda musi być chroniona. Udane rozmowy ministra zdrowia z rezydentami. Jeszcze są drobne rozbieżności, natomiast myślę, że jesteśmy w stanie tutaj wypracować kompromis. Wypadek w czasie porannego szczytu w Szanghaju. Samochód wjechał w tłum. Są ranni. Jest oświadczenie rządu w sprawie nowelizacji ustawy o IPN-ie. Premier Mateusz Morawiecki w wieczornym wystąpieniu mówił, że kłamstwo oświęcimskie to nie tylko negowanie niemieckich zbrodni, lecz również inne sposoby fałszowania historii. Jedną z najgorszych form tego kłamstwa jest pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców i przypisywanie tej odpowiedzialności ich ofiarom. Chcemy walczyć z tym kłamstwem w każdej jego postaci. Właśnie dlatego nowelizujemy ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej. Premier powołał zespół do spraw dialogu prawno-historycznego. Jego zadaniem będzie wyjaśnianie wątpliwości strony izraelskiej, które pojawiły się po uchwaleniu nowelizacji. Jesteśmy zdeterminowani, by podjąć dialog, zapowiada wiceszef MSZ-u Bartosz Cichocki, który pokieruje pracami zespołu. To jest zespół, który mam nadzieję będzie mógł jak najszybciej odbyć spotkanie z zespołem roboczym ustanowionym przez premiera Benjamina Netanyahu. Przyjęta w parlamencie nowelizacja zakłada kary grzywny lub więzienia dla osób, które przypisują Polsce lub Polakom współodpowiedzialność za zbrodnie hitlerowców w czasie II wojny światowej. Przepisy skrytykowały władze Izraela. Wczoraj nowy komunikat opublikował też Departament Stanu USA, sugerując, że nowe prawo ograniczy wolność debaty historycznej. 3 godziny trwało kolejne spotkanie ministra zdrowia z protestującymi rezydentami. Stanu zbieżności, ale rozmowy idą w dobrym kierunku, mówił po ich zakończeniu Łukasz Szumowski. Czeka nas teraz ciężka praca, musimy dla dobra pacjentów wypracować już te konkretne propozycje, postarać się te protokoły rozbieżności doprecyzować i znaleźć rozwiązanie tak, żebyśmy mogli się porozumieć. Rozmowa była konstruktywna, dodaje wiceszef porozumienia rezydentów Jarosław Biliński. Jeszcze są drobne rozbieżności w tych dwóch kwestiach, to znaczy nakładach na ochronę zdrowia oraz poprawie warunków pracy i płacy, ilości kadr medycznych, tego w jaki sposób kadry medyczne mają być traktowane przez system, natomiast myślę, że jesteśmy w stanie tutaj wypracować kompromis. Obie strony nie są bardzo daleko w tych postulatach. Kolejne spotkanie ministra z rezydentami w czwartek. Nie wycofuje się ze swoich słów. Tak Ryszard Czarnecki komentuje zapowiedź głosowania wniosku o odwołanie go z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. O tym, czy straci stanowisko, zdecydują europosłowie w środę. Sprawa ma związek z wypowiedzią Czarneckiego, w której porównał działanie Róży Thun do szmalcownika podczas II wojny światowej. Tak skomentował jej krytyczną ocenę na temat sytuacji w Polsce. Ponad godzinę trwała dyskusja przewodniczących grup politycznych. Szefowie 5 frakcji z 7 zażądali odwołania Ryszarda Czarneckiego i wpisania tego punktu do programu najbliższej sesji plenarnej. Poinformował o tym rzecznik Europarlamentu Joe Medoc. To nie są sankcje przeciwko Polsce. Kierownictwo uznało, że Parlament Europejski nie może być dłużej reprezentowany przez Ryszarda Czarneckiego. A Ryszard Czarnecki nie wycofuje się ze swoich słów. Będę zawsze krytykował tych polityków czy osoby życia publicznego, które donoszą na własny kraj do zagranicznych mediów, którzy głosują przeciwko Polsce, za sankcjami przeciwko Polsce. Zawsze będę wybierał lojalność wobec własnego kraju. Do odwołania Ryszarda Czarneckiego potrzebna jest zgoda 2/3 europosłów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 18 osób jest rannych, w tym 3 ciężko. Minivan wjechał w tłum przechodniów w centrum Szanghaju. Wypadek wydarzył się podczas porannego szczytu komunikacyjnego. Według świadków pojazd, w którym znajdowało się 6 osób, był w płomieniach. Z nieustalonego powodu zjechał z jezdni, przebił barierki chroniące chodnik i taranował przechodniów. Zatrzymał się dopiero przed kawiarnią. Ludzie próbowali wybić szyby pojazdu i wyciągnąć stamtąd kierowcę i pasażerów. Policja wszczęła dochodzenie, które ma ustalić przyczynę wypadku. Sprawca ubiegłorocznego ataku przy meczecie na północy Londynu, uznany za winnego zabójstwa, dziś ma być ogłoszony wymiar kary. W czerwcu Darren Osborne wjechał w tłum ludzi zebranych przed świątynią w Finsbury Park. Zabił 1 osobę, 12 ranił. To było jak film. Nigdy nie zakładasz, że coś takiego ci się przydarzy. Tak rankiem po ataku mówiła mi jedna z mieszkanek okolicy. Tylko parę tygodni minęło, nim Darren Osborne przeszedł drogę od pełnego złości, brutalnego alkoholika do kierowcy inspirowanego ideologią, komentuje BBC. Materiały w internecie odegrały ważną rolę w jego radykalizacji. Ludzie wokół niego opisywali, że wyprały mu mózg. To Dean Hydon z londyńskiej policji. Podczas rozprawy Darren Osborne mówił, że marzył o zabiciu Jeremiego Corbina, lidera brytyjskiej lewicy, oraz Sadiq

nie da się ukryć, że rozpoczęliśmy. Poranne wydanie audycji zapraszamy do trójki. Przygotowali i będą z Państwem do dziewiątej. Kto? No właśnie, Piotr Łodej, Halinka Wachowicz, Zofia Kruszewska i ja, Wojciech Mann. Jest 6:12. była taka niecałkiem agresywna piosenka, przebudzanka. A propos przebudzania, to stały nasz słuchacz, pan Stefan, napisał, że z reguły budzi się przed budzikiem, a dziś obudził go budzik. Czy to coś oznacza? Pyta słuchacz. No, moim zdaniem wniosek jest prosty, że budzik się dzisiaj obudził wcześniej niż pan. A propos, to skoro dochodzą to listy do nas, to znaczy, że część z państwa pamięta to, o czym za chwilę powiem, czyli o możliwościach. 2273 to numer telefonu, 71335 to SMS i mailowo man@polskieradio.pl. A teraz pytanie, czy państwo wiedzą, co to jest astrofotografia? Jeśli nie, to proszę posłuchać tego, co przygotował Kuba Witkowski. To jest mgławica, która się nazywa bardzo, można powiedzieć, formalnie Messier 17. Astrofotograf Paweł Radomski. Inaczej mówiąc, mgławica Omega, albo Łabędź, albo Checkmark. Ja osobiście uwielbiam mówić na nią mgławica Kalafior. Astrofotografia to również takie bardziej przyziemne zdjęcia. Piotr Potępa, autor serwisu astrofotograficznego Nightscapes.pl. Znana lepiej jako astropejzaż, bądź też astrokrajobraz. Zdjęcia z elementami gwiazd, obiektów na niebie i to jest właśnie ta działka, którą ja się bardziej zajmuję, która bardziej mnie fascynuje. Najbliższa nasza tak duża galaktyka, M31, wielka galaktyka w Andromedzie, która znajduje się około 2,5 miliona lat świetnych od nas. To znaczy, że patrząc na nią taką, jaką teraz możemy zobaczyć, widzimy ją taką, jaką była 2,5 miliona lat temu. Moim najbardziej znanym zdjęciem jest zdjęcie komety Magnauta. Michał Kałużny, autor serwisu astrofotografia.pl. Ta kometa odwiedziła nas w 2007 roku. To była bardzo jasna kometa. W Polsce była widoczna tylko przez jakiś krótki okres. To były kwestie kilku tygodni. Ona zbliżając się do Słońca robiła się coraz bardziej jasna, więc była naprawdę smakowitym kąskiem. Niestety to był styczeń, a styczeń jest zachmurzony prawie że całkowicie, więc jeździłem za tą kometą dość długo, aż w końcu udało mi się trafić tuż po zachodzie Słońca na delikatną dziurę w chmurach i w tej dziurze udało się sfotografować kometę. Do tego tak szczęśliwie złożyło się, że kometa wypadła w kadrze z drzewami i z tych drzew akurat w momencie wyzwalania migawki startowało stado ptaków. Musimy mieć wiedzę, co chcemy sfotografować, kiedy to będzie widoczne na niebie. Musimy znaleźć odpowiednie miejsce, pojechać tam najlepiej w dzień, później w nocy, bo jak wiadomo, w nocy wszystko wygląda trochę inaczej. Ile nocy pan zarwał, żeby to zdjęcie wykonać? 2,5 nocy zbierania materiału i około 12 godzin obróbki. I rozumiem, że zanim pan zrobił to zdjęcie, to też czekał pan na pewne warunki, że w ogóle będzie warto jechać. Zdecydowanie tak. Zdjęcie księżyca nad Toruniem robiłem 2 lata blisko, czyli od momentu, kiedy sobie zaplanowałem, że chcę zrobić takie zdjęcie, do momentu, kiedy faktycznie ono mi się udało. Gdzie pana aparat? Gdzie pana sprzęt? Aktualnie rozłożony w domu sobie leży i czeka na dobrą pogodę. Rozumiem, że to nie jest taki zwykły sprzęt fotograficzny. Może być, ale ten nie jest. Składa się z teleskopu, kamery, rejestratora, który zbiera ten materiał oraz tak naprawdę chyba serca całego sprzętu astrofotograficznego, czyli montażu paralaktycznego. Para co? Paralaktycznego. To zabrzmiało paranormalnie. Nie, to nie ma nic wspólnego z paranormalnością. Chodzi o to, że nasza planeta się kręci, przez co na niebie jest pozorny ruch gwiazd. Przy długich ekspozycjach zamiast punktów są kreseczki. Rzeczony montaż paralaktyczny ma za zadanie kontrować ten ruch, żeby gwiazdy się utrzymywały w jednym punkciku na matrycy. Jest wiele etapów. Można zacząć zupełnie prostą lustrzanką albo prostym aparatem, fotografując ruchy gwiazd na nieruchomym statywie. I tak fotografię może robić tak naprawdę każdy. Zrobienie takiego zdjęcia dla mnie jest tak jak w sytuacji aktualnej himalaista chce wejść na szczyt jakiegoś 8000-tysięcznika i też można się zapytać dlaczego. No bo to jest jego pasja. Każde zdjęcie jest taką nagrodą dla mnie. Taki medal dla mnie. Właśnie za ten czas, który poświęcam. Wynika z tego, że jeśli państwo opanują montaż paralaktyczny, to potem już jest z górki.

Wczoraj premier powołał zespół do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem. Jego zadaniem będzie wyjaśnianie wątpliwości strony izraelskiej. Nowelizacja czeka na podpis prezydenta, zakłada kary grzywny lub więzienia dla osób, które publicznie przypisują Polsce lub Polakom współodpowiedzialność za nazistowskie zbrodnie w czasie II wojny światowej. Władysław Frasyniuk ponownie nie stawił się w prokuraturze, gdzie został wezwany w charakterze podejrzanego, informuje prokuratura okręgowa w Warszawie. Już wcześniej działacz opozycji z czasów PRL-u ogłosił, że nie przyjdzie. Mówił, że odmawia współpracy z władzą, która według niego nie ma demokratycznej legitymacji. Sprawa dotyczy wydarzeń z czerwca ubiegłego roku, kiedy odbywała się kolejna miesięcznica smoleńska. Wśród kilkudziesięciu kontrmanifestantów usuniętych przez policję znalazł się Władysław Frasyniuk. Postawiono mu zarzut przeszkadzania w legalnym zgromadzeniu oraz naruszenia nietykalności policjanta. Ponad 950 górników uwięzionych w kopalni złota w RPA jest już na powierzchni. Nikt nie został ranny. Pod ziemią przebywali od środy. Górnicy zostali uwięzieni przez awarię sieci elektrycznej spowodowanej przez nocną burzę. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. Tylko na zachodzie i południowym zachodzie możliwe przejaśnienia. Poza tym pochmurno. W południowo-wschodniej części kraju deszcz, na krańcach północnych i południowych także śnieg. Temperatura, plusy, takie nie za duże, ale jednak Suwałki 2, Łomża, Białystok, Siedlce 3, Szczecin, Olsztyn, Trójmiasto, Bydgoszcz, Katowice, Kraków 4, w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Lublinie i we Wrocławiu 5, a Rzeszów na czele 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeśli w środku zimy chodzi za tobą zapach truskawek, to znak, że bardzo tęsknisz za latem, słońcem i smakiem świeżych owoców. Albo? Albo, że trafiłeś do Biedronki, bo teraz w Biedronce promocja gorąca jak letni dzień. Słodkie truskawki, opakowanie 250 gramów, tylko 3,95, to aż o 43% taniej. Oferta obowiązuje do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie świeżość, codziennie niskie ceny. Moja babcia to jest taka silna, że wygrywa nawet z dzieckiem na rękę. A moja babcia ma tak mocne kości i mięśnie, że rozłupuje orzechy w rękach. Czyli twoja babcia to taki dziadek do orzechów? Moja babcia to super babcia. Każda kobieta po 50 roku życia powinna dbać o mocne kości i mięśnie. Ja biorę regularnie suplement diety Vitrum D3 z naturalną witaminą D, który skutecznie podnosi jej poziom w organizmie, co potwierdziły badania. Vitrum D3. Kup w aptece. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499. A co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO wyliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Ten smak pieczywa przypomina mi... dzieciństwo? Tak! Wróć do wspomnień z dzieciństwa. Odwiedź Stokrotkę i spróbuj pieczywa wypiekanego z tradycyjnych receptur. Stokrotka. Mamy pieczywo z lokalnych piekarni. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut po pół do 7:00 i wiadomości z różnych miejsc, nie tylko w kraju, ale i na świecie. Pan Krzysiek pisze, że ciepłe i poranne pozdrowienia przesyła z Johannesburga. Słoneczko przygrzewa, na termometrze już 20 stopni, a w związku z tym, że są korki, to pan Krzysiek spokojnie słucha sobie Trójki. No, pozdrawiamy i trochę zazdrościmy, bo ani u nas prawdziwej zimy, ani lata, tylko takie nie wiadomo co. A z kolei, proszę Państwa, mam też list dotyczący muzyki i to chyba nie pierwszy raz, napisał pan Piotr Kowal ze wsi z pochwałą. Panie redaktorze, muzyka, którą pan dziś proponuje, rozbujała całą kuźnię. Kowale tańczą. Nie widziałem tańczących kowali, to może być ładny widok. I pan Piotr pisze, że to będzie dobry dzień. No to pozostaje tylko pytanie, czy przy tym, co teraz zagramy, kowale będą dalej tańczyć. pan Jacek z Wałcza, chyba nie jest kowalem, ale też jest zadowolony z muzyki. Przychodzą również pytania. Państwo Marta, Michał, Kasia i Wojtek piszą tak. Dzień dobry, ekipa ze Śląska zmierzająca do Warszawy pyta o pogodę w stolicy. Mamy w planie zwiedzanie stadionu i Centrum Nauki Kopernik. Jeszcze jest ciemno, nie wiem jaka jest pogoda, ale ma być powyżej zera, a w Centrum Nauki Kopernik jest dach, więc nawet jak będzie kropić, to tam nie napada. No tyle mogę na ten temat na razie. Pan Grzesiek takie pytanie mi przysłał. Dzień dobry. Mam wielce trudny wybór. Muszę szybko zdecydować, co na obiad. Tarta ze szpinakiem, czy ze szpinakiem naleśniki? Co by pan wybrał? Pan Grzesiek pyta. Panie Grzesiu, ja mam troszeczkę problem ze szpinakiem. Znaczy, nie jestem szpinakofobem, ale skoro pan mi daje dość ograniczoną możliwość wyboru, to między tartą a naleśnikami, to dzisiaj chyba chętniej bym sięgną po naleśniki. No ale to nie jest obowiązkowa odpowiedź. Drodzy Państwo, zegarek mówi, że do siódmej zostało minut 13. Czas posłuchać opowieści doktora Kruszewicza. Darek Pieruch zapytał o dość ciekawą sprawę, mianowicie o ptasie zęby. Czy ptaki mają zęby? Pierwotne ptaki miały zęby, ale współczesne ptaki zębów nie mają. Jest taki hak na końcu dzioba u wielu gatunków rybożernych, który pomaga w chwytaniu śliskiej ryby, ale nie jest to ząb. Także normalnych zębów, tak jak znamy je u ssaków, ptaki nie mają, ale w jakiś sposób muszą rozcierać pokarm. I ten pokarm rozcierają poprzez gastrolity. Są to kamyki, które ptaki celowo połykają, one są w żołądku mięśniowym i one rozcierają pokarm. To wynika tak naprawdę częściowo z aerodynamiki. Żeby mieć zęby, trzeba mieć silne kości do tych zębów, żeby te zęby osadzić. Żeby były silne kości, muszą być silne mięśnie, więc łeb się zrobi ciężki, a tu trzeba latać. Jak tu latać z ciężką głową? Więc cały środek ciężkości u ptaka został przesunięty do środka ciała, czyli tam, gdzie jest żołądek i wątroba, i w tym żołądku kamienie są jak najbardziej uzasadnione i ptaki połykają kamienie celowo. Chodzą, połykają kamyki, drobne gastrolity, zwłaszcza na wiosnę, kiedy po zimie brakuje im tych gastrolitów. Niestety dokonują czasem pomyłek i tam, gdzie odbywają się intensywne polowania w środowisku wodnym, a jesienią takie rzeczy się dzieją w wielu częściach świata, to niestety są rozrzucone śruciny i ptaki, macając w mule wszystko, co jest miękkie, znajdują coś twardego, połykają to jako gastrolit, a niestety jest to śrucina, czyli coś wykonane z ołowiu i w bardzo niskim pH, który jest w żołądku ptaka. pH w żołądku może wynosić 1, 2, góra 3. Ten ołów się rozpuszcza i zatruwa ptaka. Badania wykazały, że właściwie 3 śruciny dla łabędzia są śmiertelne. 2 dają bardzo niewielką szansę przeżycia. Więc no, z całą pewnością myśliwi będą musieli w niedalekiej przyszłości pomyśleć o tym, żeby wymienić śrut ołowiany na stalowy czy jakikolwiek inny, no bo zwyczajnie ten ołowiany skaża środowisko wodne. To dotyczy środowiska wodnego, gdzie jest kwaśne podłoże, kwaśna gleba, bo tamten śród się rozpuszcza, no i właśnie ptaki wodne go połykają. Więc gastrolity są ważne i one działają jako zęby, ale wiele ptaków przychodzi na świat z zębem jajowym. Jest to taki wyrostek na dziobie, zwykle jaśniejszy niż reszta dzioba albo ciemniejszy, ale z reguły biały, którym piskle jeszcze w jajku powoduje taki wianuszek pęknięć. Jakbyśmy chcieli jajko z góry zgnieść, to jest to trudne, ale od dołu, kiedy nie działają te siły fizyczne, które tworzą to jajo, od spodu jest łatwiej. Kiedy pisklaczek już dotrze do komory powietrznej, zaczyna lepiej oddychać, nabiera siły, no to musi wentylację sobie zrobić, robi takie okienko, a potem wokół tego okienka, tej komory powietrznej, robi taki wianuszek pęknięć od środka, bo jest to łatwe i robi to właśnie tym zębem jajowym, który jest na czubku dzioba i służy właśnie do rozsadzania tej skorupki i on znika. Po wykluciu 1, 2, góra 3 dni ten ząb jajowy znika, także odpowiedź na pytanie, czy ptaki mają zęby? Tak, ale... On my face, all the things that hurt me disappear without a trace. Only me on the inside and a big wide open sky. I'm always happy at the wheel. I see it all go drifting by. 10,000 sorrows, 10 million tears. All part of the making, how you got to be here. Relax, listen to her engine. Leave your troubles for a while. Dream your darkest secret, the one that always makes you smile. I'm happy. I'm happy on the road. Yeah, I'm happy. I'm happy on the road. Sometimes you're standing still. Let your troubles do the same. Let the pressure fall away. Let it go and start again. There's only me on the inside and a big wide open sky.